Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, size gönüller dolusu, yerler gökler dolusu, sevgiler, selamlar, hayır dilekleri ve dualar ederim. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Bir arkadaşın evinde misafiriz. Ona hadis kitabımızı Besmele ile aç, bir sayfayı bize göster diye söyledim. O da bize bir sayfa açtı. Efendim, onun önündeki bir sayfadan başlayarak okuyacağım. Enes radıyallahu anh'den Ahmed ibn Hanbel, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, yani Sıhhah-ı Sitte sahiplerinin beş tanesi ve bir de İmam Ahmed ibn Hanbel ve Tahavi efendim rivayet etmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Allahümme, ey benim Allah'ım. Önce metni okuyalım. Allahümme la hayre illa hayrül ahire ve fi lafzın la ayşe illa ayşül ahire faghfir lil ensari vel muhacire. Sadaka Resulullah fi ma kal ev kema kal. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz dua etmiş. Allahümme la hayre hiçbir hayır yok. İlla hayrül ahire. Ancak ahiretin hayrı var. Yani evet, dünyada da insan bazı hayırlara eriyor. Efendim nimetlere mazhar oluyor ama çok kısa dünya. Ahiret sonsuz olduğu için sonsuzun yanında asırlar bile kısa kalır. Çok kısa, küçük efendim hayırcıklar, efendim az bir şey. Asıl efendim hayır, asıl hayır ahiret hayrı. Yani dünyada insan bazı hayırlara erse de ahirette hayra ermese mahvoldu demektir. Kafirler böyle olacak. Firavunlar, Nemrutlar, kafirler, müşrikler, münafıklar, zalimler, fasıklar böyle olacak. Yani dünyada biraz telezzüz etmeleri, biraz tenaum eylemeleri, nimetlere dalmaları, zevkleri tatmaları mühim değil. Bunun önemli değil. Efendim, asıl önemli ne olan ahiretin hayrı, ahiretin rahatı, ahiretin saadeti. Başka bir rivayette de la ayşe illa ayşül ahire. Hiçbir güzel yaşam yok, ancak ahiretin güzel yaşamı var. Önemli olan ahireti güzel yaşamı diye rivayet olunmuş. Efendim, demek ki biz de bu gerçeği aklımızın en yüksek yerinde, en belirgin yerinde, en unutulmayacak şekilde muhafaza etmeliyiz. Hayır ahiretin hayrıdır. Efendim, la hayre illa hayrül ahire. Hiçbir hayır yoktur, ancak ahiretin hayrı vardır. Önemli olan ahiretin hayrıdır. Bu ne demek? Dünyadaki küçük menfaatler, faydalar, zevkler hiç mesabesindedir. Mümin ona aldırmaz, takılmaz, kapılmaz, şaşırmaz. Onlara kapılıp da efendim ahiretini mahvetmez, berbat eylemez. Ahiretini kazanmaya çalışır. Peygamber Efendimiz öyle söylüyor, öyle buyuruyor. Doğrudur. Çünkü geçiveriyor. Ömürler rüzgar gibi geçiyor. Bir göz yumup açınca geçiveriyor. Evet, 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl yaşıyoruz. Bir kısmı çocukluk, bir kısmı ihtiyarlık. Bir kısmı gece uykusu, bir kısmı da gündüz koşuşturma, telaş. Efendim, o günlerin içinde de bir kısmı sevinçli, bir kısmı üzüntülü, heyecanlı, dertli, gamlı, kederli, ağlamalı, sızlamalı. Ne olacak? Kıymeti yok. Mühim olan ahireti kazanmak. Biz müminiz, biz Müslümanız. Efendim, vel ba'su ba'del mevti hakkun, vel cenneti hakkun, vel naru hakkun. Ahirette dirilmek var, öldükten sonra. Cennet var, cehennem var. Cenneti kazananlara, cennete girenlere ne mutlu. Efendim, cenneti kaybedenlere, cehenneme düşenlere ne yazık. Vah, yazıklar olsun. Çok korkunç bir felaket. Onun için bunu hiç unutmayalım. Ahiretin hayrını kazanmak için ne yapmamız gerekiyorsa onları yapalım. Ne yapacağız? Kısaca söyle hocam, hatırımda kalsın. Ben uzun sözleri hatırımda tutamıyorum derseniz, ibadetleri yapacaksınız. Bir, günahlardan kaçacaksınız. İki, ahlakınızı güzelleştireceksiniz. Üç, çünkü Allah ibadetleri yapanları sever, çok çok mükafatlar verir. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, sadaka veren, hayır yapana ağzına çok mükafatlar vererek çok memnun ediyor, çok taltif ediyor, çok büyük mükafatlar bahşediyor. Bu tamam. İbadetleri yapınca sever. İbadet ve taat. Taat ne demek? İtaat demek. Yani Allah'ın buyruğunu efendim kabul edip yapmak demek. Bu bir. Bunu yapınca sever. Günahlardan kaçanı da sever. Günahlardan kaçınmaya takva deniliyor. Vera deniliyor. Efendim, dünyanın aldatıcı zevklerine de kapılmamaya, dünyaya aldırmamaya da zühd deniliyor. Hocamızın mesela adı Mehmet Zahid. Yani Muhammed Zahid. Yani dünyaya, dünyanın önemsizliğini anlayıp önem vermeyen, asıl ahirete yönelen demek. Hocamızın isminden de size bir işaret olsun. Ne yapmanız gerektiğine dikkat edin. Evet. İbadetleri yapanı Allah sever. İbadet yaparak sevgisini kazanmaya çalışacağız. Günahlardan, haramlardan kaçınıp takva ehli olanı Allah sever. Haramlardan, günahlardan kaçınıp gene sevgisini kazanmaya çalışacağız. Güzel huyluları Allah sever. Huylarımızı güzelleştirip gene efendim Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmaya çalışacağız. Kötü huyluları sevmez ve cezalandırır. Oradan uzak duracağız. Kolay. İbadetleri yapmak, günahlardan kaçmak, ahlakı güzelleştirmek. Bizim yolumuzun esasları bunlar. Üç ana esas herkesin hatırında kalır. İbadetlerini yap. Namazlarına, cumalarına, efendim, oruçlarına, haccına, ömrüne, zekatına. Çok dikkat et. Çünkü mali fedakarlıkla anlaşılıyor insanın efendim ihlası, sıdkı, sadakati. Paranı terle kazandığın, zahmetle kazandığın paranın bir kısmını Allah yoluna verebileceksin. 39 kısmı sende kalacak, bir kısmını vereceksin. Yani yine büyük çoğunluğu sende kalacak. Ama fukarayı unutmayacaksın, zayıfları, mazlumları unutmayacaksın. Zalimlerin karşısında olacaksın, mazlumların yanında olacaksın. Fakirlerin yanında olacaksın, yoksulları, mahrumları seveceksin, onları ziyaret edeceksin, onlarla beraber gözyaşı dökeceksin, yardımcı olacaksın, efendim destek vereceksin, yiyecek vereceksin, giyecek vereceksin, çocuğunu okutacaksın vesaire vesaire. Müslümanlık lafla değil. Sen burada izzet ve devlet ve nimet içinde yaşayıp efendim karnının tokluğundan ah vah yandım eyvah bilmem ne diye sızlanırken öbür tarafta içecek suyu bulamayan insanlar var. Köyünde içecek suyu yok. Efendim veyahut Afrika'yı vesaire düşünürsek yağmur düşmeyen çöl mıntıkaları var. Orta Asya'da böyle yerler var. Uçsuz bucaksız çöller var. Bunların çaresini buluyor medeniyet. Yani aşağıya sondaj vuruyor, aşağılardan su çıkartıyor. Çöllerde isterse şehirler kuruyor. Yani parayı dayadığın zaman oluyor. Avustralya'da da görüyoruz, istedikleri yerlere çok güzel şehirler kuruyorlar. Sıcak var, sıcağın da çaresi bulunuyor. Efendim, alet edevat takıyorsun, püfür püfür esiyor içeride, serin bir hayat yaşıyorsun, su getiriyor. Efendim, serinlik getiriyor, dışarısı kasıp kavurucu bile olsa, orada işin varsa yani fayda varsa medeniyet orayı ihya edebiliyor. Demek ki parayı dayayınca her şey olabiliyormuş. Demek ki zekat çok önemliymiş. Buradan o anlaşılıyor. Yani para önemli, zekat önemli. Evet, para önemli, biz paraya tapmıyoruz. Paranın bir önemli vasıta olduğunu biliyoruz. Ahiretimizi kazanmak için paramızı Allah yoluna sarf edeceğiz. Tamam, ibadetleri yapacağız. Günahlardan da kaçınmak çok önemli. Çünkü günahların hepsi tatlı olduğundan insan o günahları yapıyor. Zevkli olduğundan. O zevke dayanamıyor. Nefsini yenemiyor, nefsi o tarafa akıyor, kayıyor derken yapıyor işte o günahı. Afyon içiyor, esrar çekiyor, içki içiyor, hırsızlığı yapıyor, dayanamadım, çaldım. Efendim, bilmem kumar oynuyor, kazanma hırsıyla, ay ne heyecanlı bilmem ne, eyvah kaybettim, eyvah eve ne götüreceğim şimdi. Bunların hepsinin macerası belli olduğundan İslam yasaklamış. İçki yasak, kumar yasak, esrar yasak, aklı giderici, her türlü duman da olsa, sıvı da olsa, katı da olsa, her çeşit alet, edevat, madde efendim yasak. Meşrubat şeklinde de olsa, duman şeklinde de olsa fark etmiyor. Demek ki günahlardan da kaçınmak çok önemli. İyi insan olmak için, faziletli insan olmak için, faydalı insan olmak için, güzel işler yapmak için günahlardan da kaçınacağız. Üçüncüsü, ahlakın güzelliği. Ahlak biliyorsunuz toplum olayıdır. Yani kişinin de kendi kendine karşı ahlaki sorumlulukları vardır ama özellikle başka insanlarla münasebette ahlak çok büyük rol oynuyor. Toplum olayıdır ahlak dediğimiz şey. İyi ahlak sahibi de. Tabii ahlak ikiye ayrılıyor. İyi ahlak, kötü ahlak. Yani herkesin bir ahlakı var ama ahlakı iyi mi, kötü mü? Mühim olan ahlakın iyi olması. Falanca adam çok kötü ahlaklıdır. Çok kötü huyludur diyoruz. Yani herkesin bir ahlakı var ama iyisi önemli. İyi ahlaklı olacağız. Hocam, iyi huylar hangileri? Tamam, çok güzel bir soru. İyi huylar hangileri, kötü huylar hangileri? Bunları güzelce efendim ezberleyeceksin, öğreneceksin ve uygulayacaksın. Ve çocuk çocuğuna da öğreteceksin efendim ve bunun üzerinde duracaksın. Yani güzel huyu öğretmek için çocuğuna üzerinde duracaksın. Kötü huydan kurtarmak için üzerinde duracaksın. Takip edeceksin. Çalışacaksın, uğraşacaksın, onaracaksın. Araba her gün bakım istiyor. Bakılmazsa gitmiyor. Efendim ev her zaman bakım istiyor. Akıyor, kokuyor, efendim bozuluyor, takılıyor derken tamirci getiriyorsun vesaire. Çocuklar da öyle, kendimiz de öyle. Hatta insanın imanı bile öyle. Zaman zaman yıpranıyor, gevşiyor günahlardan dolayı. O imanı dahi tazelemek lazım. Günde 100 defa estağfurullah, 100 defa la ilahe illallah, çok çok Allah Allah Allah demek, çok çok salatü selam getirmek, Kur'an-ı Kerim okumak lazım. Okumasını bilmiyorsa kul huvallahu ahadi 100 defa okusun. Çünkü bir kul huvallah üçte bir Kur'an okumak kadar sevap. Bunların hepsi büyüklerimizin, mürşid-i kamillerimizin, şeyhlerimizin bize tavsiyeleri ve hepsi Kur'an-ı Kerim'e dayalı, hadis-i şeriflere dayalı tavsiyeler. İşte böyle bunları yapacağız. Yani nereden açıldı? Peygamber Efendimiz'in duasından. Asıl hayır ahiret hayrıdır diyor. Bu cümlenin birinci kısmı. İkinci kısımda da ne demiş? Fagfir lil ensari vel muhacire. Ensara da mağfiret eyle, muhacirlere de mağfiret eyle. Bak hem de müsecca bir ifadeyle dua eylemiş. Yani şiir gibi sözleri efendim akıcı ve sonu ses benzerliği var, sanatlı. Allahümme la hayra illa hayrul ahir. Mağfir lil ensari vel muhacire. Yani şiir gibi, beyit gibi yani. Ne demek? Ensar, Peygamber Efendimiz'e ve kendilerine gelen Müslüman kardeşlerine yardımcı olup onları bağırlarına basıp misafir edip koruyup kollayan, böylece İslam'ın tutunmasını ve düşmanlarına karşı güçlenmesini sağlayan insanlar. Medine'nin ahalisi, ensar. Peki ötekilerle ne deniliyor? Mekke'den veya başka yerlerden, müşriklerin zulmünden kaçıp o emniyetli Medine'ye efendim gelen kimselere muhacir deniliyor. Muhacirin çoğulu ya muhacirin olur, yani cem'i müzekkeri salim deniliyor buna. Efendim muhacirler, muhacirin deniliyor. Burada da görüyoruz Peygamber Efendimiz bir başka çoğulunu kullanmış, muhacire sonuna kapalı t getirerek, yani ensarın karşılığında onun yanında mütenazır olarak vel muhacire, ensara ve muhacirlere yardım et diye böyle çoğul olarak böyle kullanmış. Bu şekilde var. Bu sahih bir hadis-i şerif. Bu halde Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesai'de var. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Efendim bunu Hendek savaşı hazırlıkları sırasında efendim Peygamber Efendimiz bu duayı buyurmuş. Çok telaşlı idiler. Kureyş büyük bir ordu ile Medine'yi mahvetmeye geliyor. Efendim Bedir'de efendim çarpıştılar ama bu sefer kuvvetli bir orduyla geliyor şeyler. Müşrikler iyice toparlanmışlar, kabilelerden de yardım almışlar. Medine'yi mahvetmek için geliyorlar. Müslümanlığın kökünü kazımak için geliyorlar. Muhacirleri ve Peygamber Efendimiz'i ve Ensar'ı tepelemek, yani güçleri yeterse niyetiyle, o niyetle geliyorlar. Ne yapmak lazım? Sayı az, güç az, imkan az, savaş alet edevatı az. Ne yapmak lazım? Selman-ı Farisi diyor ki biz İran'da hendek kazardık. Düşmanlarla mücadelede savunma savaşı yaparken efendim hendek kazardık. Hadi hendek kazalım. Medine'nin etrafı coğrafi bakımdan nasıl? Medine ovada ama etrafı volkanik efendim oluşumlarla ovanın üstü dolu. Öyle dolu ki yani kalorifer cürüşlerini düşünün, böyle eğri büğrü. Efendim, onların büyük çapta olanlarını düşünün, diz boyu yığılmış olduğunu düşünün ve oynak olmayıp yerinde sabit olduğunu düşünün. Medine'nin etrafı böyle. Bunlara harre diyorlar. Yani harre-i şarkıya, harre-i garbiye filan diye isim vermişler. Bunlar öyle öyle bir oluşum ki, nasıl oluşmuş? Benim görüşüme göre petrol akmış toprağın üstüne, kumların üstüne. Ondan sonra cayır cayır cayır cayır yanmış. Ya da yandıktan sonra kalıntılar böyle kalorifer cürüfü gibi, ama böyle derin derin çukurlarıyla, sivri sivri uçlarıyla böylece kalmış. Üstünden geçmek mümkün değil. Yaya da geçilmiyor çünkü ayakları parçalar. Yani yürüyemezsin, basacak yer bulamazsın. Deve de geçemez, at da geçemez, insan da geçemez. Böylece her tarafı çevrili. Şimdi bunları bu 20. 21. yüzyılda, son zamanlarda imkanlar, aletler gelişince ne yapıyorlar? Grayderi, yani kazıyıcı, sürükleyici, efendim böyle iş makinelerini getiriyorlar. Efendim kazıyorlar, altından şey çıkıyor, ince kum çıkıyor. Yani dibe doğru köklü değil bunlar. Oradan ben diyorum ki bunlar efendim yer olaylarından, yerin yarıklarından petrol, ağır petrol şeyleri çıkmış, toprağın üstüne yayılmış, yanmış. Yandıktan sonra da o kalıntılar öyle kalmış. O toprağın üstüne, kumun üstüne yayıldığı için şöyle bir metre kazdın mı aşağısı gene kum çıkıyor. Bunu birçok yerde görüyoruz. Ben arkadaşlarıma da gösterdim. Çünkü ben İslam tarihi kitaplarında okumuştum. Efsane gibi gelmişti bana ilk okuduğum zaman. Masal gibi gelmişti. Sonradan aklım başıma geldi. Diyor ki mesela Hicri 652 yılında, tabii ben bu sözü şimdi misal olsun diye söylüyorum. Belki o yılda değil de başka yılda, ama böyle bir tarihte mesela Hicaz tarafında büyük bir ateş zuhur etti. Bir hafta 15 gün yanmaya devam etti. Ahali kıyamet kopuyor sandı. Efendim hep dualar eylediler filan diye tarih kitabı yazıyor. Senesiyle şeyiyle İslam tarihçileri böyle yıl yıl yazan tarihler yılıyla senesiyle yazıyorlar. Hicaz tarafında böyle bir ateş zuhur etti diye. Malum kıyamet alametlerinden birisi de Hicaz tarafında ateş zuhur edecek, insanları sürükleyecek bir tarafa doğru. Yani o zaman kıyamet kopacak sanmışlar. Demek ki kıyamet kopar gibi alevler yukarılara çıkmış. İşte o yanıkların izleri bence. Medine'nin etrafı böyle. Efendim bu malzemeyle dolu olduğundan oralardan birilerinin gelmesi mümkün değil. Bin bir meşakkatle birisi düşe kalka gelmeye çalışsa onu da haklarlar. Ordu gelemez. Yalnız bir yolamağı var. O yolamağın ağzı da şimdi yedi mescitler denilen kısımda. Efendim orayı da kapatırlarsa hendekle, o zaman düşman rahat bir şekilde gelemez. Efendim harrelerden gelemez. Dağlardan da gelemez. Çünkü yokuşu tırmanacak. Yukarıda iyi geçecek. Aşağı inecek. Dağlık kısmı, tepeleri de aşamaz. Oralarda savunma, geleni püskürtme kolay. Aşağıda hendek kazmak lazım. Hendek kazılması, tabii bu hususta çok hadis-i şerifler var, çok ibretli. Hendek harbini lütfen açın İslam tarihi kitaplarından, okuyun bu akşam veya yarın, neyse. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Asım Köksal Hoca Efendi, hem maneviyatı olan, tasavvufi yönü olan, hem ilmi olan bir tanıdığımız muhterem mübarek insandı. Tasavvufi vazifesi de vardı. İslam tarihi diye ne güzel kitap yazdı. Yeni yeni baskıları da çıktı. Muhakkak kütüphanenizde vardır. Hendek Harbi'ni bir okuyun. En önemli, dikkati çeken şeylerden birisi Hendek Harbi'nde, yani size hatırlatmak istediğim, benim de çok etkilendiğim şeylerden birisi, Peygamber Efendimiz böyle hendeyi kazarken taşlar çıkıyor. O taşları ashab kıramıyorlar o zamanki imkanlarla. Peygamber Efendimiz şey yapıyor, eline kırma aletini, kazmayı diyelim, alıyor, vuruyor taşa. Bir vurduğu zaman bir kıvılcım çıkıyor, bir daha vuruyor, bir daha kıvılcım çıkıyor, bir daha vuruyor, bir daha kıvılcım çıkıyor. Ve Peygamber Efendimiz diyor ki, bu kıvılcımda işte Sasani İmparatorluğu'nun, efendim Mecusilerin devletinin, efendim Bizans İmparatorluğu'nun, Bizans arazilerinin efendim yani doğu tarafı, batı tarafı, kuzey tarafı Müslümanların eline geçtiğini gördüm o ışıltıda diye. Hatta bu sözü söylediği kesin ki müşrikler diyorlar şunlara bak, neredeyse helakleri yakın, ölecekler. Kureyş ordusu geldiği zaman bunların hepsini kesecek. Hala başlarındaki zat, yani Peygamber Efendimiz'i kastediyorlar, siz ileride şu zaferleri kazanacaksınız, koca koca devletleri yıkacaksınız, dev imparatorlukları devireceksiniz diyor. Ne saçma diye düşünüyorlar ama şimdi biz biliyoruz ki saçma değil. Peygamberce söylenmiş sözler, Allahu Teala Hazretlerinin vaadi. O en ümitsiz anda, yani artık var olma, yok olma efendim meselesi olan bir zamanda bunu söylemesi de hak peygamber olduğunun belgelerinden, bin bir türlü belgesinden bir tanesi. İşte o zaman tabii ashab-ı kiram çok sıkıntı çekmişler. Açlık, sıcaklık, yorgunluk, efendim hendek kazmak kolay değil filan. İşte o zaman böyle Peygamber Efendimiz böyle dua eylemiş. Hayır ancak ahiret hayrıdır. Bu dünya böyle meşakkatli, sıkıntılı, düşmanla çarpışmalı, uğraşmalı, korkulu, efendim endişeli geçiyor. Asıl önemli olan ahiret. Ensare ve muhacire ya Rabbi mağfiret eyle, affeyle, kusurları varsa, tabi her insan kusurlu olabilir, büyük küçük, affeyle, yardım eyle demek istiyor. Böyle dua etmiş yani. Biliyorsunuz müşrikler geldiler, Hendek'le karşılaşınca Medine'ye giremediler. Öbür tarafları korumak kolay. Buraya da İslam ordusu dikildi ve efendim Hendek Savaşı sonunda yani Müslümanların korunmasıyla, kurtulmasıyla ve Kureyşlilerin perişan bir vaziyette, bir de rüzgar çıktı onları perişan etti. Efendim geri dönmesiyle bitti. İşte o zaman söylenmiş bir dua ama biz bundan ne dersler çıkartacağız? Efendim hayrın ahiret hayrı olduğunu öğreneceğiz. Ahiret hayrını kazanmaya çalışacağız. Bir de bu dünyada meşakkatler çekileceğini öğreneceğiz. Allah'ın en sevgili kulları Peygamber Efendimiz ve ashabı, asr-ı saadet Müslümanları ne sıkıntılar çekler. Sen nesin? Ben neyim? Bizler 20. 21. yüzyılın insanlarıyız. Efendim ne kadar asır sonra gelmiş insanlarız. Elbette en büyük mükafatları ashaba, Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala Hazretleri verecekken, dünyada onlar bu kadar sıkıntı çekmişler. Elbette bizler de sıkıntı çekeceğiz. Bunlar imtihan, yani Müslümanlığa bağlılığımızın kuvvetini ve samimiyetini, sağlamlığını efendim anlamak için, ispat etmek için, denemek için, imtihan etmek için Allah bu sıkıntıları getiriyor ki bakalım, benim mümin kullarım sıkıntıların karşısında da imanlarına sımsıkı sarılıp iyi Müslüman olarak yaşayacaklar mı diye. Müslümana böyle çeşitli sıkıntılar, imtihanlar gelir. Mühim değil. Sabredeceğiz, mükafat alacağız. Ama sabrın sonunda da Allah zafer ve saadet ve selamet veriyor. Misal işte İslam tarihi, işte Müslümanların ilk devirleri, ondan sonraki devirleri bütün cihana hakim olmaları. Evet, ne zaman insanlar Allah'a yardım ederse, Allah'ın dinine yani, Allah yardımdan müstahni ama lütfen ve keremen ve efendim latife olarak öyle buyuruyor Cenab-ı Hak, bana yardım eden. İntensurullah, siz Allah'a yardım ederseniz, yensurküm. İntensurullah, yensurküm ve yüsebbit aktametim. Siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder buyuruyor. Halbuki Allah'ın yardıma ihtiyacı yok, latife eyliyor biz kullarına. Yani Allah'ın dinine yardım ederseniz o zaman mükafatlara erersiniz demek yani açıkçası. Onun için Allah'ın dininin yardıma ihtiyacı var. Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Müslümanların yardıma ihtiyacı var. Mali yardıma ihtiyacı var. İktisadi yardıma ihtiyacı var. Askeri yardıma ihtiyacı var. Siyasi desteğe ihtiyacı var. İlim, irfan öğrenmeye, talim ve terbiyeye ihtiyacı var. Her şeye ihtiyacı var. Hepimizin çalışması lazım. Fransa'dan İki doktor Müslüman olmuş. Ben de Strasbourg'a gitmiştim. Hocam dediler burada iki Fransız kökenli, Fransız Müslüman var. Efendim, tanışalım. Tanışalım şu mübareklerle dedim. Yani Avrupalı, Fransız, kökeni Fransız. Efendim, Hristiyanken dönmüş, Müslüman olmuş. Tanışalım. Burada yok dediler. Nereye gitti? Strasbourg'da de Lyon şehrindeydi. Strasbourg'dan sonra Lyon'a gitmiştik, Mülüs'e gitmiştik. Efendim, burada değil, nereye gitti? Afgan Savaşı'na gittiler. Bunlar tatili oldu mu, yıllık izinleri oldu mu, hastaneden izin alırlar, karı koca Afganistan'a giderler. Tatilleri boyunca Afganistan'da çalışırlar dediler. Gözlerim yaşardı. Hayran kaldım o kardeşlerimizin şuuruna. Hem de gitmeden önce ilaç fabrikalarını dolaşıyorlarmış. Hayır hasenat olarak ilaçları topluyorlarmış. Pamuklar, sargı bezleri, efendim, antibiyotikler, iğneler, haplar neyse. Onları da yanlarında beraber alıp Afganistan'a gidip Ruslara karşı çarpışan mücahitlerin arkasında, cephenin arkasında yaralılara yardımcı oluyorlarmış. Acaba Türkiye'de kaç tane kardeşimizin aklına geldi de böyle Afganistan'a gitti de yardımcı oldu. Efendim, işte şuur, işte efendim ihlas olunca böyle oluyor. Gelelim ikinci hadisi şerife, yani kardeşimizin açtığı sayfadaki hadisi şeriflere. Efendim, buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, Allahümme e'inhu ve e'in bihi verhamhu verham bihi vensurhu vensur bih. Allahümme vali men valahu ve adi men adahu, yani Aliyen Taberani an İbni Abbas radıyallahu anhuma. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan Taberani'nin rivayet ettiği bir hadisi şerif. Efendim, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Allahümme, ey benim Allah'ım, Rabbim, Mevlam, e'inhu, ona yardım eyle. Ve e'in bihi, ve onunla yardım sağla. Kime? Müslümanlara, İslam'a. Yani hem ona yardımcı ol, kendisine bizzat, hem de onun vasıtasıyla İslam'a yardım eyle. Verhamhu, ona rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Verham bihi, ve onun vasıtasıyla İslam'a, Müslümanlara rahmeyle, merhamet eyle. Vensurhu, ve ona yardım eyle ya Rabbi. Vensur bihi, ve onun vasıtasıyla, onun çalışmalarıyla İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Nusret ver ya Rabbi. Allahümme vali men valahu, ya Rabbi onu sevenleri sen de sev. Ve adi men adahu, onunla adavet edenleri, düşmanlık edenlere de sen düşmanlık eyle ya Rabbi diye, böylece tatlı tatlı mübarek ağzıyla, femi saadetiyle Peygamber Efendimiz dua etmiş. Kime? Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz kerramallahu vecihe hazretlerine, Hazreti Ali Efendimiz'e böyle dua eylemiş. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Hazreti Ali amcasının oğlu, ama amcası çok çocuklu olduğundan ve çok çocuğa bakmanın sıkıntısını çekmekte olduğundan öbür akrabalarıyla konuşmuşlar. Şu amcamızın çocuklarını bölüşelim. Bazılarını birimiz, bazılarını ötekisi alsın. Hafifletelim yükünü demişler. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi çocukken kendi ailesine almış, kendi çatısına, evine. Hazreti Ali'yi yani evladı gibi büyütmüş. Yeğeni ama efendim Ebu Talib'in amcası, Ebu Talib'in oğlu ama oğlu gibi büyütmüş. Yani yeğeni ama evladı gibi büyütmüş Peygamber Efendimiz. Ne büyük şeref Peygamber Efendimiz'in yanında yetişmek çocuk olarak. Hem de ilk Müslüman olan çocuklar kategorisinde, sınıfında ilk Müslüman olan kim? Hazreti Ali. Kadınlardan ilk Müslüman olan Hazreti Hatice. Erkeklerden ilk Müslüman olan Ebu Bekir Sıddık. Rıdvanullahi aleyhim ecmain. Yani Hazreti Ali Efendimiz ilk Müslüman olanlardan, Peygamber Efendimiz'in evladı gibi evinde büyüttüğü kimse. Şereflere bakın. Sıra sıra şerefleri sıralayalım. Ondan sonra efendim kızı Fatıma ile evlendiriyor. Bir de damadı ediyor. Fatıma cennetlik hatunların hası. Efendim en kıymetlisi. Mübarek Peygamberimizin mübarek kızı Fatıma anamız radıyallahu anha. Fatıma-tü Zehra radıyallahu anha. Onunla evlendiriyor. Oldu mu bir kat daha yakınlık? Sonra bir keresinde Peygamber Efendimiz sefere gidiyordu. Hazreti Ali Efendimiz'i Medine'de vekil bıraktı. Medine'yi sen idare et, biz yolculuğa çıkıyoruz diye. Hazreti Ali Efendimiz de kahramanlığından dedi ki, ya Resulallah, beni kadınlarla çocuklarla mı bırakıyorsun? Yani ben savaşa gitmek istiyorum. Cesur çünkü, kahraman. Yani bahadır, yürekli, Allah'ın arslanı. Dedi ki, sen bana göre Hazreti Musa'nın yanında Harun gibi olmayı istemez misin? Ne demek istiyor? Musa aleyhisselam Tur Dağı'na giderken Harun aleyhisselam'ı kavminin başında bıraktı. Ben de şimdi bir yere giderken Harun aleyhisselam'ı Musa'nın bıraktığı gibi aleyhisselam seni bırakıyorum. Yalnız dedi, benden sonra peygamber yok. Yani sen bu sözü söylüyorum, bu benzetmeden birileri sen de peygambersin diye bir mana çıkartmasın diye bunu da açıkladı. Benden sonra peygamber yok ama sen benim yanımda Musa'nın yanında Harun aleyhisselam. Neyse sen de benim yanımda öylesin dedi mi? Oh! Bu da çok büyük bir iltifat. İltifatların en büyüğü. Ne kadar güzel. Ama buradan bir ders çıkartacağız. Kimse efendim peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkıp da ahiretini mahvetmesin. Peygamber Efendimiz'den sonra peygamber yok. Ahir zaman peygamberi efendim Hatemül Enbiya, efendim Hatemül Rüsül, efendim Hatemin Nebiyyin, yani peygamber Efendimiz'den sonra peygamber olmadığı kesin. Bunu böyle bazı iddialar duyuyoruz da, bazı herhalde ruhen hasta filan kimseler veyahut daha başka şekillerde peygamber sanıyor kendisini, öyle şey yok yani. Gözüne bir şey görünen kendisini bir şey sanıyor. Halbuki Yunus Emre'nin sözü çok hoşuma gidiyor, ilahisi. Er yarın hak divanında belli olur. Sen burada istediğin kadar efendim böbürlen, hindi gibi kabar, yüksekten at tut, kıymeti yok. Er yarın hak divanında belli olur. Bakalım orada Allah sana ne muamele edecek? Mükafat mı verecek, cezaya mı çarptıracak? Kahrına, gazabına mı uğratacak, lütfuna, rahmetine mi erdirecek? Mühim olan o. Burada öyle atıp tutmanın kıymeti yok. Evet, başka Hazreti Ali Efendimiz'in hatırımıza gelebilen faziletlerinden bir iki tane daha da söyleyelim. Sonra demek ki Harun aleyhisselam gibi de böyle paye verdi. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye gelince güzel bir şey, bizim için efendim ibret alınacak bir şey yaptı. Mekke'nin muhacirlerinden birisiyle Medine'nin ensarından birisini böyle iki iki iki iki kardeş etti. Bir ensar bir muhacirle, bir ensardan birisi bir muhacirinden birisiyle böyle böyle kardeş oldular. Sayı tekmiş demek ki muhacirlerin. Hepsi bitti. Herkes bir kardeşini buldu. Ensar muhacir el ele tutuştular. Hepsi kardeş oldular. Hazreti Ali Efendimiz kaldı. Biraz da mahzun oldu. Böyle yutkundu. Efendim duygulandı. Peygamber Efendimiz dedi ki sen de benim kardeşim ol. Peygamber Efendimiz'le de kardeşlik öyle o muahat meselesinde de Peygamber Efendimiz'in kardeşliğine de nail oldu. Bu da bir büyük fazilet. Yani Hazreti Ali Efendimiz'i sevenler boşuna sevmiyorlar ama seven sevdiğine itaat eder. Aynen Hazreti Ali gibi olmak lazım. Namazlı, niyazlı, Kur'anlı, imanlı, mücahit, Allah yolunda Allah'ın rızasını kazanacak şekilde olmak lazım. Hayber'e geldi İslam ordusu. Bir başka faziletini söylüyoruz. Hayber'e geldi. Efendim, şimdi Hayber Kalesi'ne ordu saldıracak bir başkan lazım. Ordunun başına bir emir verici, emir yani komutan diyoruz. Efendim, komutan sözü de pek hoş bir söz değil, melez bir söz. Komend kelimesinden, efendim, komendan, Fransızca emreden demek. Oradan uydurmuşlar, kelimenin yarısını kesmişler, solucanı keser gibi. Solucan kesildiği zaman kesilen yarısı efendim ürermiş, öbür yarısı da ürermiş. İki solucan olurmuş. İki taraf birbirini tamir ediyor yani. Komendan kelimesini komendan Fransızca diye bozuyorlar. Komutan yapıyorlar. Yani bülletin kelimesi bülletin bülten efendim bülten yapıyorlar. Yani batı kelimesini alıyor. Hafif bir makyaj, rötuş, efendim boya, yüzünü boyama, ondan sonra Türkçe öyle olmaz. Yani bu komutan sözü kommak, komutmak diye bir şey yok. Efendim komutan sözü melez bir söz, doğru bir söz değil. Erbabı düşünsün, doğrusunu bulmaya çalışsın ama tarih boyunca efendim bizim kullandığımız kelimeler var. Mesela subaşı, sü asker demek, subaşı komutan demek. Hani binbaşı diyoruz ya, albay diyoruz, alayın başkanı, bayı. yani albay demek lazım aslında. Albay deyince bay paşa zengin demek. Bey Türkçe asil soylu kimse demek. Onu da o kelimeyi de ortaya atan pek güzel atmamış yani. Atması biraz isabetsiz atma olmuş. Efendim ama işte subaşı var. Çeri efendim serasker var. Çok güzel. Serasker-i Azam. Yani bir de tarihten böyle şanlı şerefli böyle ihtişamlı görünüyor serasker. Askerin başı. Evet. Yani o da Arapça ve Farsça'dan oluşma bir kelime ama tarihimizde var. Osmanlı tarihi. Yani asırlarca kullanmışız. Serasker. O olabilir. Emir kelimesi var. Efendim Türkçe'de emirin karşılığı buyurmak. Desek desek buyuran olur. Buyurucu olabilir. Ama öyle denmemiş. Komutan denmiş. Bu da dil bakımından bizim arada denkliğimiz efendim olsun. Yani düzeltme çalışmamız. Ben dilimizi de seviyorum. Türkçemizi de seviyorum. Böyle yabancı kelimeleri, hele soysuz, köksüz yabancı kelimeleri efendim atmak istiyorum. Hoşuma gitmiyor. Millet tabii bunun belki farkında değil. Biz bu hususta efendim biraz da onları uyarmak istiyoruz. Burada arkadaşlarıma ben şaka yapıyorum. Biraz şey kullandılar mı? Efendim yabancı kelime kullandılar mı? Cezayı basıyorum. $10 ceza yedim filan diyorum. Anlıyorlar. Tabii para aldığım filan yok ama onlar hayırına para verirlerse ayrı. Ama ben böyle cezayı basınca güzel diyorlar. Türkçesini buluyorlar. Evet. Hazreti Ali Efendimiz şimdi meziyetlerini anlatırken böyle Türkçeden bir fasıl açtık parantez içinde ya cümleyi mutaraza böyle şey içinde kavis içinde efendim bunları söyledik. Şimdi Hayber'e hücum edecek ordunun başına subaşı lazım, emir lazım, buyuran, buyurucu lazım, yönetici lazım. Diyor ki Peygamber Efendimiz, "Yarın ben bu askeri başına bir emir tayin edeceğim. Sancağı onun eline vereceğim. Öyle bir kimseye vereceğim ki yarın sabah o Allah'ı sever Celle Celaluhu. O vereceğim kişi Allah'ı sever. Allah da o vereceğim kişiyi sever. Allahu Ekber. Şu sözün güzelliğine bak. Allah'ın sevdiği, Allah'ı seven, Allah aşıklısı, aşık-ı sadık bir kahraman tayin edecek Peygamber Efendimiz. Ordunun başına herkes geceliğin heyecan içinde yatıyor. Hazreti Ömer diyor ki uykum kaçtı. Hiçbir şey bu kadar istememiştim. Yarın efendim ordunun başına beni geçirse Resulullah sancağı bana verse diye diyor. Sabahleyin kalabalığa döndü Peygamber Efendimiz. Şöyle bakın de herkes beni de görsün diye biraz yerinden başını kaldırıyormuş şöyle belirginleşmek için. Efendim bakmış bakmış Peygamber Efendimiz. Yani gelişi güzel bir kimseyi tayin etmiyor. Bir belirli kimseyi tayin edecek. Efendim o da muhakkak ilahi bir işaretledir. Hazreti Ali nerede diye soruyor. Ali nerede diye soruyor. Diyorlar ki çadırında gözü fena halde ağrıyor. Hasta, rahatsız. Çağırın diyor. Efendim fena halde gözü ağrır vaziyette Hazreti Ali Efendimiz geliyor. Çadırdayken çağrılıyor, geliyor. Peygamber Efendimiz gözüne onun şey yapıyor. Efendim gözünün ağrısı o anda geçiyor. Efendim Peygamber Efendimiz'in müdahalesiyle sancağı eline veriyor. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Allah'ı çok seven, Allah aşıklısı, Allah yolunda canını malını her şeyi vermeye razı bir mübarek, Allah'ın da sevdiği bir kimse. Aşere-i Mübeşşere'den biri de. Ne demek Aşere-i Mübeşşere? Peygamber Efendimiz 10 kişiye dünya hayatındayken sen cennetliksin diye açıkça beyan etti. Şımarmayacak insanlar bunlar. Açıkça söyledi. Bunlara böyle ismen açıkça sen cennetliksin dediği kimselere el aşeretül mübeşşereti el aşeretül mübeşşeretü bil cennet. Cennetle hali hayatlarında müjdelenmiş 10 kişi adı verilir. Kısaca efendim Arap kelimeleriyle Farsça terkip olarak aşere-i mübeşşere denilir. Arapça değil bu terkip, Farsça aşere-i mübeşşere. Aşere-i mübeşşereden bir de cennetlik olduğu da muhakkak olan bir kimse. Efendim şehit olarak da vefat etti. Şehitler zaten cennetlik. Mübareğin neresinden baksak etrafını daire dairen madar, çepeçevre dönsek hangi cephesine baksak pırıl pırıl, ışıl ışıl mübarek. Allah şefaatine erdirsin. Allah yolundan ayırmasın. Allah onu sevenleri de ona benzetsin, onu sevip de İslam'dan, Kur'an yolundan aykırı yollara gitmekten korusun. Çünkü bazen onu seviyorum diyenler, İslam'ın emirlerine, Kur'an'ın emirlerine, efendim, Peygamber Efendimiz'in hadislerine aykırı yaşıyorlar, hareket ediyorlar. Ben onlarla çok konuştum, gittim, anlattım, makalelerimde yazıyorum. Bak ben de ailemizdeki rivayetlere göre Hazreti Ali Efendimiz'in evladındanım, efendim, Peygamber Efendimiz'in torunlarındanım. Bak bu şeyiniz yanlış, Kur'an'a bağlanın, namazı kılın, namazsız olmayın, Kur'ansız olmayın, efendim, haramları bırakın, içki içmeyin diye efendim anlatıyorum. Biliyorlar beni, bilirler. Ben açıkça efendim söylüyorum. Allah hepimizi kendisinin sevdiği çizgiye, yola, yere, noktaya getirsin. Rızasına aykırı ömür geçirmekten hepimizi korusun. Bu hadis-i şerif de böyle kurayla çıktı ama efendim tam böyle çok tatlı oldu. Allah-u Teala Hazretleri Hazreti Ali Efendimiz'in şefaatine bizi erdirsin. Onun arkasındaki hadis-i şerif de sanki özellikle seçmiş gibi, yani ben herhangi bir cümleyi böyle kayırmayı veya onun reyini, oyunu, teveccühünü toplamayı da düşünmüyorum ama misafir olduğumuz evin sahibi açtı bu sayfacık. Allahümme inni uhibbuhuma ve ehibbehuma ve ebgid men ebgadahuma ya'nil hasene vel hüseyin. Geldi mi bir hadis-i şerif daha? Taberani'den Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Ramzül Ehadis'in 186. sayfası burası. Efendim, not alanlar alır. Dinleyenler banttan, ses kayıt şeridinden dinleyenler dinlerler. Efendim, yerini bulurlar. Arapçasını ezberlerler. Allahümme, ey benim Allah'ım, Rabbim, Mevlam. İnni uhibbuhuma. Hiç şüphe yok ki, muhakkak ki ben bu ikisini seviyorum. Bu ikisini seviyorum ya Rabbi ben. Fe'ehibbehuma. Sen de bu ikisini sev ya Rabbi. Ve ebgıd men ebgadehuma. Bu ikisine buğz edene sen de buğz et ya Rabbi. Sen de sev bunları. Ne mutlu bu iki kişiye ki Peygamber Efendimiz ben bunları seviyorum diyor. Allah'a da dua ediyor. Ya Rabbi sen bu ikisini sev diyor. Ve bunlara buğz edenlere sen de buğz et diyor. Allahu Ekber. Efendim, kim bunlar? Kimmiş bu mübarekler? Ya'nil Hasene vel Hüseyin. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Peygamber Efendimizin Fatıma anamızdan Hazreti Ali'den olma iki torunu. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e böyle dua eylemiş. Deminki şeyi tamamlamadım galiba, birinci hadis-i şerifi. Vali mevvalahu. Yani bu Hazreti Ali'yi sevenleri de sen de sev ya Rabbi. Hazreti Ali'yi sevenleri sen sev. Ve adi men adahu, ona düşmanlık edenlere de sen düşman ol ya Rabbi diye de böyle lehine dua etmiş Hazreti Ali Efendimiz'in. Çok duasını böyle ihsan eylemiş. Çok güzel dualar etmiş. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiğine göre bu üçüncü hadis-i şerifte, yani bu sohbetimin sonuncu hadis-i şerifte de tesadüfen, tevafukan çok da güzel düştü. Efendim, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anhuma üzerine onlara böyle dua ediyor. Ya Rabbi ben bu ikisini seviyorum. Torununu sevmez mi? Kucağına alırdı. Efendim, nasıl severdi Peygamber Efendimiz? Fatıma anamızı nasıl severdi? Geldiği zaman ayağa kalkardı, alnından öperdi Fatıma anamızı. Cennet hatunlarından birisi Fatıma anamız. Ben bu ikisini seviyorum ya Rabbi, sen de sev. Peygamber Efendimiz'in torunları duasına mazhar insanlar. İkisi de şehiden öldü. Birisi zehirlenerek, birisi de Kerbela'da ailesiyle, çoluk çocuğuyla şehit edilerek efendim cennetlik olduklarını da ölümleri gösteriyor. Ve ebgıd men ebgadahuma, bu ikisine buğz edene sen de buğz et ya Rabbi. Yani düşmanlarını sen buğz et ya Rabbi diyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi İslam tarihini tam okuyup tam anlayıp efendim sahabe-i kiramın hepsini sevip, özellikle Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin efendilerimizi de sevip efendim onların şefaatine ermeyi nasip eylesin. Efendim cennetiyle, cemaliyle bizleri müşerref eyleyip onlarla cennette buluştursun. Fatıma anamız, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin efendilerimiz, bunlar cennet gençlerinin efendileri, seyitleri. Efendim Fatıma anamız da cennet hatunlarının efendisi. Hazreti Ali Efendimiz de efendim diğer hulefayı raşidin ile efendim aşere-i mübeşşere ile cennetlik mübarek evliyaullah ile ya Rabbi bizi cennette buluştur. Ebu Bekir Sıddık, Ömer-ül Faruk, Osman-ı Zinnureyn, efendim Ali-i Murtaza ve diğer mübarek büyüklerimizle cennette bizleri buluştur ya Rabbi. Lütfike ve keremike ve bi hürmeti ismikel azam ve bi hürmeti nebiyikel ekrem ve inneke mücibet avad ve kadil hacat ve ekremül ekremin ve erhamur rahimin. El Fatiha.